η κλασική της jazz στο τρίτο. Εδώ στους 95,6 και 90,9 στα FM για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Κλασικές στιγμές της jazz του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον. Πανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Γιάννης Γιαλίνης στην επιμέλεια των ήχων. Thank you. all good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away, I like to think that I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. We just poked a little empty pie for the fun that people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to fear. I don't care about the different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chased and whole, all God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. Cup of tea, take time to think, time to risk a life. Sweet and handsome, soft and porky, you pick out till you've seen the light. Have the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love is drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. Is this the last damn treasure, or just a moment's real pleasure. Can I believe the magic of your sight? Will you still love me tomorrow? Tonight can't be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Και την jazz στο τρίτο. Πάντα ζητσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κλασικές στιγμές της jazz, κλασικές στιγμές του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Γιάννης Γιαλίνης στην επιμέλεια των ήχων και συνεχίζουμε. Thank you. change my manner. Won't change my ways. I know as long as I can have him, I'll still be the same. It's not there, I'll never find it. This place that I can call. fascinating rhythm. You got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making. The neighbors wanna know why I'm always shaking, just like a flipper. Each morning I wake up with the sun to find that night no work has been done. Once it didn't matter, but now you're doing wrong. Then you start to patter, I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away out and make it snappy. Oh, how I long to be the gal I used to be. Fascinating rhythm. Fascinating rhythm. Fascinating rhythm. Fascinating rhythm. Fascinating rhythm. Fascinating rhythm. Ένας έρωτας παράξενος, πολύ παράξενος στα αλήθεια. Κοντά σου με κρατάει καιρό, ποτέ ένα πάθος φλογερό και ποτέ πάλι μια συνήθεια. Άλλες φορές σε βλέπω χόρταγα κι άλλες φορές βαριεστημένη. Αλλά προτού σε βαρεθώ, κοντά σου βιάζομαι να έρθω για τα φιλιά σου διψασμένη. Άλλοτε χαίρομαι πολύ που μ' αγαπάς, η συντροφιά σου προσπαθώ να μη μου λείψει. Κι άλλοτε πλήττω και το θέλω αλλού να πας, χωρίς να νιώσω ούτε πόνο ούτε θλίψη. Είσαι ένας έρωτα παράξενος, μόλις σε διώξω σε γυρεύω. Άλλες φορές δε σ' αγαπώ κι άλλες φορές το έχω σκοπό παντότινά να σε λατρεύω. Άλλες φορές δε σ' αγαπώ κι κι άλλες φορές το έχω σκοπό. Πατώ την Άννα, σε λατρεύω. One day we walked along the sand, one day in early spring. You held a piper in your hand to mend its broken wing. Now I'll remember many a day and many a lonely mile. The echo of a piper's song, the shadow of a smile, the shadow of your smile. When you are gone, will color all my dreams and light the dawn. Look into eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Can bring, I will be remembering the shadow. Κλασική την jazz το τρίτο, η jazz του χθες, του σήμερα, του αύριο, με διάφορες βέβαια κλασικές στιγμές της. Ο ένας ήχος ακολούθησε τον άλλον, από τον Πανταζή Σάρα και τον Γιάννη Γιαννίνη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας. Thank you.